ja ciebie potrzebuję, nie zostawiaj mnie. Przy tobie tak bezpiecznie czuję się. Tracę chyba zmysły, zaufaj mi. Mam gdzieś tych wszystkich ludzi. Próbują zniszczyć zasadzone drzewo. Obiecuję ci, że nie dopuszczę do tego. Będzie się rozwijać bezpiecznie, powoli. Strasznie mnie dzisiaj serce boli. Czuję to mocniej, zaczynam odpływać. Chciałbym być wolny jak morska ryba. Razem byśmy odpłynęli daleko. Nikt by się nie martwił i nikt by nie czekał. Specyficzne podejście mam do tego. Nie rań więc proszę serca mego. Jesteś wielka, jesteś wspaniała. Tak od świata cudownie oderwana. Ten, który ciebie namalował, on mi na pewno życie uratował. Spójrz, to przecież takie proste. Zobacz, jakie to jest mocne. Nie zerwie tego nikt, uwierz mi. Do końca życia wspaniałe wspólne dni. Cała sala tańczy, cała sala śpiewa. Nad nami wspaniały błękit nieba. Ktoś powiedział, to nie przetrwa ekstremalne warunki. Zazdrość, płacz, twój los przegrał. Wygrał nasz, spełnienie obietnic. Bardzo mi się marzy, ogień chłodzi, lód parzy. Ty jesteś inna, nie taka pusta. Masz wspaniałe czerwone usta. Historia starożytna oczywiście to potwierdza, że nasza jest jak twierdza, niezdobyta i niezbadana. Długo się goi, po niej rana. Nie wypowiem tego słowa, gdyż mówiąc je często traci na wielkości, a świadczy to o ludzkiej mentalności. Złej, zatrutej, przestarzałej, o czystej, tolerancyjnej. Dzisiaj marzę, pomóż mi, bądź dzisiaj blisko. Rozpal ogień swoją iskrą. To przecież takie proste. Zobacz, jakie to jest mocne. Nie zerwie tego nikt, uwierz mi. Do końca życia wspaniałe wspólne dni. Ciebie co dzień wisisz na ścianie w złotej, ogromnej, przepięknej ramie. Jesteś genialnym przypływem energii człowieka, który stworzył tak piękne kreski. Oddał twoje piękno w pełni, prawdziwie, nawet z bliska. Różnicy nie widzę. Jesteś mym marzeniem, wytworem wyobraźni, chorobliwie zniszczonej, zatrutej jaźni. Nie znam cię przecież, nie wiem gdzie mieszkasz. Zaczynam płakać, nie mogę przestać. Daj znak, pokaż, że żyjesz. Oddychasz, płaczesz, to co ja pijesz. Jesteś kobietą, z krwi i kości. Dostajesz czasami napadów złości. Nie jesteś przecież tylko obrazem, który sobie wisi u mnie na ścianie. Ja muszę ciebie spotkać i porozmawiać przed tobą, uklęknąć i gorąco namawiać, byś ze mną na zawsze została i żeby nasza wiecznie trwała. To przecież takie proste, zobacz jakie to jest mocne. Nie zerwie tego nikt, uwierz mi, do końca życia wspaniałe wspólne dni.